ليلى كان أيتي شتون بتوم جزار أفخوتي شبوي إباتي يتعصني بزروت آخر שכחתי מי אני ואותך שאוהבת לא סולח לעצמי אני זה לא אני לא סולח לעצמי לי שמחי לא סולח לעצמי לא מבין מה קרה אני זה לא אני סלחי נשמה לא סולח לעצמי לא רוצה נחמה מבטיח אשתנה לך נשבע לא סולח לעצמי לא מבין מה קרה אני זה לא אני סלחי נשמה לא סולח לעצמי לא מוצא נחמה מבטיח אשתנה לך נשבע לקח אותך ממני בלעדייך קשה היום לא עובר לי לבקש רחמים ושוב סליחה מה שווים החיים בלעדייך ילדה לא סולח לעצמי אני זה לא אני לא סולח לעצמי שמחי לא סולח לעצמי לא מבין מה קרה אני זה לא אני סלחי נשמה לא סולח לעצמי לא רוצה נחמה מבטיח אשתנה לך נשמע לא סולח לעצמי לא מבין מה קרה אני זה לא אני סלחי נשמה לא סולח לעצמי לא מוצא נחמה מבטיח אשתנה לך נשמע לא סולח לעצמי לא מבין מה קרה אני זה לא אני סלחי נשמה לא סולח לעצמי לא רוצה נחמה מבטיח אשתנה לך נשמע